Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Παρασκευή και 5 ο Μάρτιος, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Τελευταία μέρα ακόμα μιας εβδομάδας βαριάς. Αυτό έχει γίνει κλισέ, το αναγνωρίζω. Μάλλον πρέπει να το σταματήσω. Θέλω να πω ότι θα είναι είδηση να πεις μια φορά στην εκπομπή ότι είναι Παρασκευή και είναι τελευταία μέρα μιας εβδομάδας που την περάσαμε χαλαρά, ρε παιδί μου, που δεν είχε ειδήσεις, που ακούσαμε περισσότερη μουσική ίσως και που, να, έτσι, τελειώνει και πηγαίνουμε σε ένα Σαββατοκύριακο με χαλαρές έτσι διαθέσεις και λοιπά. Πού είναι αυτά, πότε τα ζούσαμε αυτά, είναι σαν να έχουν περάσει αιώνες από τότε. Αυτές οι δύο κρίσιμες εβδομάδες, παιδιά, μας έχουν φάει. Οι δύο κρίσιμες εβδομάδες, το έχω ξαναπεί, αν το καλοσκεφτείτε, από τότε με τα Eurogroup του 15 είναι που μας πηγαίνει έτσι, σκηνή κορδόνη. Δύο κρίσιμες εβδομάδες, και άντε να δούμε τι θα έχουν οι άλλες δύο κρίσιμες εβδομάδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες της Παρασκευής, της τελευταίας αυτής μέρας της εβδομάδας, που ο Θεός να δούμε που θα μας βγάλει και τι έχουμε ακόμα να περιμένουμε με βαριά επικαιρότητα. Τα είχαμε όλα, πανδημία, υπόθεση Κουφοντίνα, όλα αυτά είναι εκεί, συνεχίζονται, υπάρχουν. 57η μέρα ο Δημήτρης Κουφοντίνας σε απεργία πείνας και αποκαλύπτεται και η πραγματική στάση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Γενικής Γραμματέως Αντιγκληματικής Πολιτικής. Θα πούμε μερικά πράγματα παραπάνω, αν και η κατάσταση και εκεί, όπως ξέρετε, δεν είναι καλή. Σας έλεγα για τον κορονοϊό, εντάξει, τα μέτρα, μας είπε ο Πέτσας, μην τρολάρετε τα μέτρα, μην τα τρολάρετε. Σαν να το άκουγα, δεν ξέρω, άκουγε πίσω σελίδες, είχε βγει πιο νωρίς, δεν πρέπει να τις είχε ακούσει ακόμα. Που λέγαμε χθες ότι θα πηγαίνουν οι αστυνομικοί στη γιαγιά να δουν αν όντως έχεις γιαγιά που πας. Αλλά τέτοια πράγματα συμβαίνουν και μάλιστα ακόμα χειρότερα, γιατί τώρα λέει μπλέκεται και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Οχοχοχ, το νου σας. Έρχεται και η Αρχή Διαφάνειας για να ελέγξει αν τηρούνται τα μέτρα. Καθίστε, θα σας πω παρακάτω. Αλλά άστα αυτά πάνω κάτω τα ξέραμε και για την υπόθεση Κουφοντίνα και για το θέμα των μέτρων. Ήταν αυτά εδώ που είχαμε να αντιμετωπίσουμε συνεχώς, κάθε μέρα. Συνέχεια, το ένα πίσω από το άλλο. Και τώρα από πίσω σου έρχεται κολλητά και το θέμα του αντιπεριβαλλοντικού νόμου, αυτού του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις, που βάζει σημεία και τέρατα, και περνάει λίγο έτσι και στα ψηλά, γιατί τώρα ασχολούμαστε με τα άλλα, ακόμα και στο νόμο για τις συμβάσεις. Η συζήτηση χθες ήταν για τον Κουφοντίνα, δεν ήταν για τις συμβάσεις και για τα αντιπεριβαλλοντικά σχέδια και για το γεγονός ότι θα μπορούν οι εργολάβοι να κάνουν μόνοι τους τον έλεγχο των έργων, ενώ υποτίθεται ότι έπρεπε να τους ελέγχει το κράτος. Ναι, κάτι τέτοια ωραία πράγματα. Τα ψηφίσανε χθες το βράδυ. 158 ψήφους. Να τους χαίρεστε, τους βουλευτές σας. And she leaned and whispered in my ear, cuddling more and driving slow, with no particular place to go. Και φυσικά ο σεισμός, οι σεισμοί μάλλον, όχι ο σεισμός, απανωτές σεισμικές δονήσεις στη Θεσσαλία, πέφτουνε λέει μέχρι και βράχια από τα μετέωρα. Τι να σας πω, παιδιά, προσοχή, Και δεν είναι το θέμα των σεισμών. Ακούω τώρα και κάτι αυτά τα σχολιάκια για τα γενέθλια του Μητσοτάκη. Εντάξει, νομίζω και αυτό έχουμε κουραστεί πια. Το αστείο έχει, είναι πολύ βαθύτερη η γκαντεμιά της χώρας. Πολύ βαθύτερη από τον Μητσοτάκη ως πρόσωπο. Ναι, τον Iron Man. Αυτό μήπως μπορεί να μας το εξηγήσει κανείς. Εγώ όχι, σε οικογενειακά ζητήματα δεν μπαίνω. Όπως και με το γιο του Κούγια, θυμάστε που έλεγε είναι ο μεγαλύτερος μάγκας της Ελλάδος. Ο γιος του Μητσοτάκη λέει ότι ο μπαμπάς του είναι ο Iron Man. Τι να σας πω τώρα, και εγώ άβυσος η ψυχή του γιου και σε οικογενειακά ζητήματα να μην μπαίνω. Και είναι και σεβαστό το πώς βλέπει το κάθε παιδί, πώς βλέπει τον μπαμπά του. Αλλά Iron Man, Iron Man, χρόνια πολλά Iron Man του γράψε, σιδερένια άντρα δηλαδή. Είναι που είναι και φαντάρος, μπορεί να την έχει δει λίγο διαφορετικά. Τι να πω τώρα κι εγώ, τέλος πάντων, άστο να μην πάω παρακάτω. Παιδί είναι ακόμα. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Riding along in my color blues. Ναι, παιδί είναι ακόμα. Όταν θα τον έχεις πρωθυπουργό σε λίγα χρόνια, θα σου πω εγώ, μου λέει η πίσω φωνή τώρα. Αλλά όχι, δεν θα το τραβήξω άλλο. Εντάξει, Iron Man θέλεις, Iron Man. Τι άλλο έχει ακούσει, τον έχουμε πει Μωυσή, τον έχουμε πει Γκόμενο, εννοείται. Και βάλτε και το Iron Man και δεν ξέρω αν μου ξεφεύγει και κάτι άλλο. Αλλά στο θέμα του σεισμού που σας έλεγα, κάτι συμβαίνει συνολικά πλανητικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει έτσι κάποια... Μήπως θέλει κάτι να μας πει ο πλανήτης, μήπως βλέπει ο πλανήτης τι ψηφίζουμε εδώ κατά του περιβάλλοντος. Δεν ξέρω. Αλλά στην Νέα Ζηλανδία λέει 8,1. Στην Ισλανδία κάτι ηφαίστεια ετοιμάζονται να εκραγούνε. Δεν ξέρω αν έχει πάρει το μάτι σας κάτι και γενικώς υπάρχει μια ανησυχία και εκεί. 18.000 σεισμοί σε μία εβδομάδα και έχουν αρχίσει να κενώνουν περιοχές. Στην Ισλανδία, αυτό μην τα μπερδέψετε, Ισλανδία το ένα, Νέα Ζηλανδία και Ελασσόνα τα δικά μας, 5,9 το χθεσινό βραδινό. Όλα αυτά τα θέματα που σας περιγράφω για την σημερινή εκπομπή μου κεντρίζει το ενδιαφέρον, επειδή και χθες ήμουνα σε αυτό το πλαίσιο και επειδή με πονάει, σας το λέω αλήθεια, ότι περνάνε πράγματα ελαίου κορονοϊού και ότι σε όλη αυτή την επικαιρότητα υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για το πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Σας έλεγα χθες, η δημοκρατία δεν εκβιάζεται εκτός αν είσαι ξενοδόχος. Με αυτή την ιστορία και γενικότερα με το θέμα περιβάλλον, με το νόμο για τις συμβάσεις, με το ότι δίνεις τα κλειδιά των περιοχών Natura στους ίδιους τους μεγαλοεργολάβους που θα μπαίνουν μέσα για να κάνουν πράσινες επενδύσεις. Πράσινες επενδύσεις, ξέρετε τώρα. Λεφτουδάκια, εις βάρος πάντα του περιβάλλοντος. Όλο αυτό είναι τώρα, ξέρεις, έχω τον κίνδυνο. Εδώ ρε φίλε γίνεται χαμός τώρα, δεν βλέπεις εδώ τα μέτρα αυτό και τι να μου πεις για το περιβάλλον και ποιος νοιάζεται. Λοιπόν, θέλω να πάω λίγο κόντρα σε αυτό, να δικαιολογήσω λίγο και τον τίτλο της εκπομπής, να πω ότι υπάρχουν και άλλα λίγο δίπλα ζητήματα στις πίσω σελίδες των εφημερίδων που δεν είναι χωρίς σημασία, που δεν είναι αμελητέα, που αλλάζουν πολύ σοβαρά τη ζωή σου. Πέρα από το πόσο την αλλάζει ο κορονοϊός, γιατί ελπίζουμε όλοι ότι ο κορονοϊός θα φύγει κάποια στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτό θέλω λίγο σήμερα να το συνεχίσω. Σας έχω φέρει και ένα ηχητικό, θα διαπράξω ένα ανοσιούργημα σήμερα και θα ακούσετε Άδωνη Γεωργιάδη, αν έχετε την υπόμονη. Ναι, ξέρω ότι είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, το αντιλαμβάνομαι. Όμως το χειρότερο ανοσιούργημα δεν είναι έτσι κι αλλιώς τον ακούτε από εδώ και από εκεί, δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι σε ένα-δύο πραγματάκια και θα συμφωνήσω και μαζί του. Αλήθεια, ναι, γι' αυτό σας λέω. Να απομακρύνετε τα παιδιά από το ραδιόφωνο, διότι σε μερικά θέματα, σε ό,τι αφορά τη συζήτηση, το πώς κάνουμε τη συζήτηση για το περιβάλλον σε αυτόν εδώ τον τόπο, είναι τόσο αποκαλυπτικά, είναι τόσο ξεδιάντροπος ο τρόπος που παραδέχονται με ποιους όρους γίνεται η κουβέντα για το περιβάλλον και τα ψηφαλάκια και αν τελικά εκβιάζεται ή όχι αυτή η δημοκρατία που σας έλεγα χθες, που νομίζω αξίζει ακόμα και να ακούσεις, ίσως και να συμφωνήσεις με Άδωνη Γεωργιάδη. Πριν πάω εκεί να σας πω για τα του κορονοϊού, ότι εντείνονται λέει έλεγχοι, είπε χθες ο Πέτσας, μην τρολάρετε. Δώσανε και την πρώτη μέρα εκεί με τα βαθιά κόκκινα και αυτά, λίγο να συνειδητοποιήσουμε τι γίνεται την Πέμπτη, τη χθεσινή, και από σήμερα Παρασκευή, γι' αυτό σας λέω, τι τελευταία μέρα της εβδομάδας, χαλαρά κλπ. Εδώ από την τελευταία μέρα της εβδομάδας ξεκινά η διαδικασία των σαρωτικών ελέγχων, λέει, σε όλη τη χώρα. Διότι όπως είπαμε, εσείς φταίτε που κολλήσαμε όλοι κορονοϊό. Εσύ εκεί έξω, εσύ που μην κάνεις το κοροϊδό, εσύ εκεί φταίς που πήγες στη γιαγιά και που δεν είχες πει ότι θα πας και κάπου αλλού και δεν, ή πήγες και κάπου αλλού και είπες θα πας μόνο στη γιαγιά. Είπαμε θα ελέγχουν οι αστυνομικοί. Το πιο γελίο από όλα τα μέτρα που σε καλεί και ο Πέτσας να μην τα τρολάρεις, είναι ότι θα σε ακολουθεί ο αστυνομικός να δει που αν όντως πας στη μάνα σου ή στη γιαγιά σου ή σε άτομο που έχει ανάγκη συνολικά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα έχει τώρα λέει και και άλλο σώμα που είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ναι, ακούστε να δείτε τώρα τι έχει εδώ παρακάτω. Θα πάνε λέει στις περιοχές τις πολύ κόκκινες και εκτός Αττικής, γιατί στην Αττική και στην Αττική βέβαια αλλά και στην επαρχία στέλνουν κλιμάκια, αλήθεια σας το λέω. Να έχω και πληροφορίες να σας δώσω για Ηράκλειο, αν σας βγάλει ο δρόμος, να ξέρετε ότι εκτός από αστυνομία, εκτός από δημοτική αστυνομία, μπορεί να συναντήσετε, το ανακοινώσανε δηλαδή, δεν είναι κανένα μυστικό φοβερό, μην φανταστείτε ότι είναι ασφαλίτες που παίρνουν ανθρώπους από το δρόμο όπως γίνεται στα Χανιά και τους πάνε δι' υπόθεσή τους και λοιπά και είναι μυστικό και εσύ το αποκαλύπτεις και λες να οι παρακρατικές μέθοδοι. Όχι, εδώ είναι δηλωμένα όλα. Λοιπόν, εκτός από αστυνομία, εκτός από δημοτική αστυνομία θα υπάρχει και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στους δρόμους, οι οποίοι θα κάνουν λέει μεικτά κλιμάκια για να ελέγχουν. Προσέξτε τώρα, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας υποτίθεται ότι δεν ελέγχει εσένα αν πας στη γιαγιά, ελέγχει τον ελεγκτή. Δηλαδή βάζει έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα αυτή για να δω ο αστυνομικός ή ο δημοτικός αστυνομικός ελέγχει σωστά τον πολίτη που είπε πάω στη γιαγιά μου, και θα κρίνει και ο αστυνομικός αν πας στη γιαγιά σου και ο εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αν ο αστυνομικός έκρινε σωστά το αν πας στη γιαγιά σου. Μα την Παναγία σας το λέω. Δηλαδή μπορεί να ακουγείτε γελίο, μπορεί να λέτε τώρα άντερε τώρα τι είναι αυτά. Εντάξει, εγώ σας το είπα. Το έχω και σε δελτίο τύπου, σε ανακοίνωση για τον ομό Ηρακλείου που είναι ένας από τους κόκκινους, αλλά είμαι απόλυτα βέβαιος ότι ισχύει και για τους 18 νομούς που μπήκαν από χθες, τις περιφερειακές ενότητες όπως τις λέμε τώρα, πέρα από την Αττική και τη Θεσσαλονίκη φυσικά, που έτσι και αλλιώς τα πράγματα είναι βαριά. Και άμα σας συναντήσει ο Εθνικός Αρχής Διαφάνειας, πώς τον λένε αυτόν ο εκπρόσωπος, άντε να του πεις μετά, εδώ το όργανο δεν έλεγξε αν όντως η γιαγιά μου έχει πατίνια, για να έχει ρουλεμάν για να είναι πατίνι. Άσε τώρα σου λέω, θέατρο του παραλόγου. Sander. Λοιπόν, έρχομαι στα του Άδωνη. Όχι ότι τελειώνουμε με το κορονοϊό, αλλά έχουμε να δούμε πολλά πράγματα. Ακούστε λιγάκι ένα έτσι ωραίο, μια ωραία ιστορία. Καθίστε λίγο να σας πω. Όπως ξέρετε, και χθες έλεγα πολλά για το θέμα των αυθαίρετων κατασκευών και των καταπατήσεων πάνω στον Αιγιαλό. Από τα ξενοδοχεία κατά κύριο λόγο, αλλά και από διάφορα άλλα έτσι, άλλες επιχειρήσεις, παραλιακά μπαρ, εστιατόρια, γενικώς καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Και λέγαμε λοιπόν ότι ενώ αυτά είναι κατασκευές 20ετίας, 25ετίας, το παραδέχεται κιόλας ο Άδωνης Γεωργιάδης, έχουν βγει τα 400 πρωτόκολλα σε όλη την Ελλάδα, 400 πρωτόκολλα κατεδάφισης, δηλαδή τελεσίδικες υποθέσεις, και πάνω που πηγαίναμε να τα ρίξουμε και να αποκαταστήσουμε την τάξη στον Αιγιαλό, ήρθε η ρύθμιση, η νομοθετική, η τροπολογία συγκεκριμένα, στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αυτό για το οποίο συζητάμε, των δημοσίων συμβάσεων, που λέει ότι 12 υπουργοί εισηγούνται να μην το κάνουμε τώρα μωρέ γιατί έχει κορονοϊό, και να το κάνουμε από τις 31 Οκτωβρίου του 2021 και μετά. Δηλαδή βάλε, φεύγεις άλλα 10 χρόνια. Την προηγούμενη φορά που έγινε έκανε 10 χρόνια μέχρι να ξανάρθει. Αυτά σας τα έλεγα και χθες όμως. Και έλεγα ότι ρε παιδί μου, ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι, οι ξενοδόχοι, κάνανε έναν τόσο δα εκβιασμό. Είπαν ότι ξέρετε κάτι, τώρα που έχει κορονοϊό, αν μας ρίξετε τα αυθαίρετα, δεν θα μπορεί να λειτουργήσει το ξενοδοχείο. Δεν ρίχνουν το ξενοδοχείο, ρίχνουν την πέργολα έξω. Μην θεωρήσετε ότι κατεδαφίζουμε τίποτα παράνομο. Και αφού δεν θα μπορεί να λειτουργήσει το ξενοδοχείο, θα αναγκαστώ εγώ μετά να κάνω απολύσεις και θα έχετε περισσότερη ανεργία. Και άρα δεν μπορείτε να τα ρίξετε και καταλαβαίνετε ότι πρέπει να κάνετε πίσω. Και αυτός ο εκβιασμός στη δημοκρατία που δεν εκβιάζεται, όχι μόνο περνάει, αλλά γίνεται και σημαία. Γίνεται και σημαία. Και προσέξτε τώρα. Εχθές βγαίνει ο Τσίπρας στη Βουλή μέσα στο πλαίσιο του νομοσχεδίου και καταγγέλει, γι' αυτό που σας λέω και εγώ και που έλεγα και χθες, καταγγέλει όποιος έχει το μυαλό του μέσα στο κεφάλι του, το ξαναλέω έτσι, λέει ότι αυτό μάλλον είναι μια φωτογραφική διάταξη, είναι ένα έτσι ευμενές μέτρο για τους, ναι έτσι τους το είπε, εξυπηρετείτε την εκλογική σας πελατεία, είπε στον Άδωνη, και μάλλον είχε δίκιο, και το κατήγγειλε. Και λέει ότι είναι απαράδεκτο να σταματάτε τις κατεδαφίσεις στον Αιγιαλό, που είναι ήδη παράνομα κλπ. Προσέξτε τώρα, εκεί αρχίζει το ωραίο τώρα, το suspense. Βγαίνει μετά να απαντήσει ο Άδωνης και του λέει το προφανές, και εγώ σας το είπα χθες, εσείς που ήσασταν 5 χρόνια γιατί δεν τα ρίξατε. Αλλά προσέξτε, πίσω από αυτό κρύβεται και κάτι ακόμα. Αυτό για το οποίο με κατηγορείς ότι εκπροσωπώ και εξυπηρετώ τη δική μου πελατεία, μήπως τελικά είναι και δική σου πελατεία. Αυτό του λέει, και το λέει με ένα τόσο χυδαίο τρόπο. Θα το ακούσετε, το έχω φέρει το ηχητικό αυτό. Το λέει με ένα τόσο χυδαίο και απροκάλυπτο τρόπο. Του λέει, ξέρεις κάτι μάγκα, αν θέλεις βάλε τον κοινοβουλευτικό σου εκπρόσωπο να βγει εδώ πάνω στο βήμα και να δηλώσει ότι ναι, εγώ από αύριο το πρωί θέλω να ξεκινήσουν οι κατεδαφίσεις. Και να ξέρουν αυτοί που θα πάω κάτω από το Λασίθι, και από τη Χαλκιδική ξεκινούσανε οι κατεδαφίσεις, κάτω στο Λασίθι και πάνω στη Χαλκιδική που θα ξεκινήσω να ρίχνω, ότι τα ρίχνει ο Τσίπρας, του λέει. Και πάνω εκεί αρχίζει το σύστημα να κολώνει, παιδιά, γιατί μετά δεν είδα κάποια άλλη αντίδραση, εκτός αν κάνω λάθος, αλλά όσο παρακολούθησα δεν είδα κάτι άλλο, και μούγκα στη στρούγκα το θέμα. Γι' αυτό σας λέω, σε μερικά πράγματα τρελός με την πολιτική έννοια, αλλά σε μερικά πράγματα έχει δίκιο που να πάρει ευχή. Και έχει δίκιο ότι αυτό εδώ είναι μια ολόκληρη συμπαιγνία εις βάρος του περιβάλλοντος, εις βάρος του δημόσιου χώρου, εις βάρος και των πολιτών τελικά, γιατί εσύ εκεί στο τέλος είσαι που τα δέχεσαι όλα αυτά και που δεν θα μείνει μέτρο να πας να πλώσεις μια πετσέτα να κάνεις μπάνιο το καλοκαίρι, έτσι όπως το πάνε, αλλά που όλο αυτό είναι ένα παιχνιδάκι που και οι δύο βγαίνουν χαμένοι έτσι και τολμήσουν να πάνε να κάνουν μια σκαπετιά με την μπουλντόζα, διότι και ο ξενοδόχος έχει λεφτά και ο ξενοδόχος έχει εργαζόμενους που και αυτοί ψηφαλάκια είναι με τις οικογένειές τους και τους πείθει ότι να όποιος έρθει να μας ρίξει σε εσάς κάνει κακό και θα κινδυνεύσει η δουλειά σας, και δουλεύει τόσο ωραία το σύστημα και του λέει πες εσύ ρε, πες εσύ, να ξέρει ο άλλος ότι ο Τσίπρας του τάριξε τα αυτά. Και μετά ο άλλος του λέει εσύ εκλογική, δική σου εκλογική πελατεία είναι, τελικά ξέρετε κάτι, μόνο εγώ λέω ή μόνο όσοι εν πάση περιπτώσει δεν περιμένουμε την ψήφο κανενός. Εγώ περιμένω να ακούτε την εκπομπή και ήδη μπορεί να την έχετε κλείσει, να είστε πώς το λένε, εργαζόμενοι σε ξενοδοχείο ή ιδιοκτήτες ξενοδοχείου, δεν ξέρω τι είστε εκεί έξω που ακούτε, και άντε τη λέει αυτός τον, και να μου κόψετε την ακρόαση. Αλλά εντάξει, όχι ότι δεν με πειράζει, αλλά δεν έχει να κάνει με την ψήφο, γιατί η ψήφος όπως καταλαβαίνετε πάει αλλού, ενώ εγώ είτε ακούσετε είτε δεν ακούσετε, τι να σας πω, εγώ και αύριο θα κάνω εκπομπή, ενώ άλλος άμα δεν τον ψηφίσεις δεν θα είναι πρωθυπουργός και υπουργός, καταλάβατε. Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, θα βάλω να τον ακούσετε, επαναλαμβάνω, είναι τσιριχτή φωνή, ξέρω δεν είναι για, η εκπομπή με τον Άδωνη δεν έχει, αλλά κάντε λίγο υπομονή, είναι 2,5 λεπτά, με νοιάζει να ακούσετε το παιχνίδι αυτό και τις αντίρροπες δυνάμεις του πόσο καλά είναι σχεδιασμένο και το πώς αυτός ο άνθρωπος απειλεί ευθέως ότι εδώ κουμπάρε έχει ψηφαλάκια η ιστορία αυτή, και όπως το κάνουμε εμείς μούγκα στη Στρούγκα θα το κάνεις και εσύ, και όπως το κάνανε και το 13 επί Όλγας Κεφαλογιάννης στο Υπουργείο Τουρισμού, και όπως δεν το έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ επί 5 χρόνια και δεν πέσανε, ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ πέσανε, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, και έτσι θα ξαναγίνει το θέμα μούγκα και έτσι δεν θα πέσουν ποτέ, για να είμαστε ξεκαθαρισμένοι και για να ξέρουμε τι είναι αυτό που μας περιμένει. Λέει και μερικά ψεματάκια χοντρά ο Άδωνης σε αυτό εδώ, πολύ χοντρά όμως, χοντρά δηλαδή σε επίπεδο που θα μπορούσε ακόμα και τι να σου πω, να έχει και ποινικές ευθύνες αν δεν είχε βουλευτική ασυλία. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε, έκανα μεγάλη εισαγωγή, θα το ακούσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε μετά για τα υπόλοιπα. Ξαναλέω, ψυχραιμία, 2,5 λεπτά είναι, 2,33 για την ακρίβεια, δεν θα σας κλέψω ούτε ένα δευτερόλεπτο. Απομακρύνετε τα παιδιά, Άδωνης Γεωργιάδης τώρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φοβερά δάκρυα έχει ο κύριος Τσίπρας για να μας ψέξει γιατί δεν προχωρούμε νέες κατεδαφίσεις και καταστρέφονται περιβάλλον. Με συγχωρείτε, 5 χρόνια πρωθυπουργός ήτανε. Τα πρωτόκολλα κατεδαφίσεως είχαν εκδοθεί. Για ποιο λόγο δεν τα κατεδαφίσατε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, 5 χρόνια στην εξουσία, όπως ξέρετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε, έχουν φτιαχτεί πριν από 25 και 30 χρόνια. Για ποιο λόγο, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, αφού κόπτεστε τόσο για το περιβάλλον και τόσο σας στεναχωρεί ο ένας χρόνος παράταση, εσείς οι καλοί αριστεροί φίλοι του περιβάλλοντος, 5 χρόνια που κυβερνήσατε δεν κρατήσατε ένα? Γιατί είστε υποκριτές και ψεύτες. Αυτή είναι η απάντηση. Και προκαλώ τον κοινοβουλευτικό σε εκπρόσωπο μέχρι τη λήξη της συνεδριάσεως να δηλώσει εάν η επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι να προχωρήσουν οι κατεδαφίσεις αύριο. Εάν η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι να προχωρήσουν οι κατεδαφίσεις αύριο, θα επανεξετάσω τη στάση μου στο θέμα. Αλλά να ξέρουν αυτοί που θα τα γκρεμίζουν αύριο οι μπουλντόζες ότι τα γκρεμίζει ο Τσίπρας και ο κάθε δήμαρχος. Λοιπόν, σας προκαλώ μέχρι τη λήξη της συνεδριάσεως να δηλώσετε εάν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας να μην περάσει αυτή η τροπολογία και να πάνε οι μπουλντόζες και να γκρεμίσουν από αύριο το πρωί. Και θα δούμε εάν δεν το πείτε, εάν θα αποσύρει ο ιός τη διάταξη. Για να ξέρει ο κόμος αύριο που θα τον γκρεμίζουνε ότι τους γραμμίζει ο Τσίπρας που ήρθε εδώ να πουλήσει αγάπη για το περιβάλλον ψεύτικη. Για ποιο λόγο πάμε στην αναβολή ενός έτους? Έχουμε πει, κύριε Πρόεδρε, ότι η πανδημία πάει μερικά πράγματα πίσω. Είναι προφανές ότι οι λόγοι της πανδημίας δεν επιτρέπουν σε πάρα πολλούς να προλάβουν φέτος από αυτές τις συνθήκες να νομιμοποιήσουν ή να ρυθμίσουν τις διάφορες εκκρεμότητες που έχουν. Βάλτες λοιπόν μέσα στον υπολογισμό μας ότι ζούμε σε μια έκτακτη συνθήκη, γι' αυτό τους δίνουμε λίγους μήνες παράταση για να μπορέσουν να ρυθμίσουν. αλλά παραλαμβάνω μέχρι τη λήξη συνεδριάσεως. Εάν σηκωθεί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και πει «Θέλουμε από αύριο να πάνε οι μπουλντόζερ να γκρεμίσουν», θα δω αν θα επανεξετάσω τη στάση μου. Αλλά θέλω να ακούσω το ΣΥΡΙΖΑ να το λέει στη Βουλή ότι θέλουμε αύριο να γκρεμιστούνε. Για να δούμε γιατί το κάνατε 5 χρόνια που ήρθατε εδώ να χύσετε για του κυρίου Τσίπρα ψεύτικα κροκοδίλια δάκρυα. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino. Ισχυρίζομαι ότι αυτό που ακούσατε, αυτό που ακούσαμε μόλις, είναι η προσωποποίηση της ντροπής του ελληνικού πολιτικού συστήματος την τελευταία τουλάχιστον 30 ετία. Είναι η ντροπή του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Είναι η παραδοχή ότι τα πελατάκια, ότι οι ψηφοφόροι μάλλον, είναι πελατάκια. Και ότι αν τα πελατάκια είναι ικανοποιημένα με την παρανομία, ούτε εμείς, ούτε εσείς θα επιβάλλετε τον νόμο. Ξαναθυμίζω, σε μια δημοκρατία που αλίμονο, Παναγία μου, ποτέ δεν εκβιάζεται. Να το ξέρετε αυτό. De la grande Babilón me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley, mano negra clandestina, peruano. Και έτσι τα αυθαίρετα και οι καταπατήσεις θα μείνουν εκεί ακριβώς που τα βλέπετε και δεν θα τα πειράξει κανένας, ούτε ο Άδωνης Γεωργιάδης ούτε ο Τσίπρας όταν θα ξανάρθει εν τη βασιλεία του, διότι τα αυθαίρετα είναι πιο δυνατά και από τον Άδωνη και από τον Τσίπρα. Σας είπα ότι σε αυτό το ηχητικό που ακούσατε έχει δύο πολύ χοντρά ψέματα. Ένα είναι στην ουσία, αλλά με δύο σκέλη. Εξαιρετικά χοντρό ψέμα από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι τόσο μεγάλη κοροϊδία στα μούτρα σου που πραγματικά θα μπορούσες και ποινικές ευθύνες να του ζητήσεις, διότι αναφέρεται σε κάτι το οποίο είναι ντροπή. Είναι παρανομία, ξεκάθαρη. Θα πάω σε διάλειμμα έτσι για να σας κρατήσω λίγο σε αγωνία και θα σας πω αμέσως μετά τι είναι αυτό ακριβώς. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Πίσω σελίδες της Παρασκευής 5 του Μάρτη. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Thank you. Λοιπόν, πιάνω το νήμα από εκεί που το αφήσαμε για τα δύο πολύ χοντρά ψέματα του Άδωνη Γεωργιάδη σε αυτή την ομιλία, σε αυτό το δίλεπτο που ακούσαμε. Ναι, προλαβαίνει μέσα σε δύο λεπτά να πει πάρα πολύ χοντρά ψέματα. Το θέμα μας είναι οι αυθαίρετες κατασκευές, οι καταπατήσεις στον υγειαλό σε όλη την χώρα και η επιχειρηματολογία του γιατί τη σταματάμε, βρε αδερφέ. Δηλαδή, εντάξει, καλά το άλλο που σας είπα πριν, που είναι το εσχρό ότι να τα πελατάκια, αλλά άστο αυτό στην άκρη. Πρέπει να έχεις και μια αφορμή που να πάρει ευχή, κάτι να συμβαίνει. Σας είπα το 2013, όταν η Όλγα Κεφαλογιάννη έκανε το ίδιο, ήταν ο πόλεμος στη Συρία και τότε λέγανε οι ξενοδόχοι της Κρήτης ότι θα μοιάζει με Συρία το να πάμε, θα τρομάξουν οι τουρίστες που θα το δουν. Θα πούνε πού θα πάω, εκεί στην Ελλάδα που γκρεμίζουν οι μπουλντόζες και η εικόνα θα είναι και σκόνη. Όταν γκρεμίζεις έχει σκόνη. Δεν είναι, θα μοιάζει με τον πόλεμο στη Συρία, λέγανε το 2013. Λοιπόν, τώρα είναι ο κορονοϊός. Και το επιχείρημα το βασικό, γιατί κάνουμε τώρα την παρανομία ως κράτος. Εμείς, η ίδια κυβέρνηση είπε προχωρήστε τις κατεδαφίσεις το Σεπτέμβρη του 20, τον Οκτώβρη, και τον που επίσης είχε κορονοϊό τον Οκτώβρη, αν θυμάστε. Δεν ήταν πριν τον κορονοϊό. Αλλά τώρα που φτάσαμε μέχρι εδώ, τώρα λέει ο κορονοϊός δεν πρόλαβε, έχει δυσκολέψει τις διαδικασίες και δεν μπορούν αυτοί να πάνε να ρυθμίσουνε. Αυτή ήταν η φράση, να πάνε να ρυθμίσουνε. Έτσι γενικά διάφορες διαδικασίες, να ρυθμίσουνε. Και λες και εσύ ρε παιδί μου ότι αυτά πώς είναι στα αυθαίρετα που είχες το περιθώριο να πας να κάνεις μια ρύθμιση, να μπεις στο νόμο, να σώσεις το αυθαίρετο, να πληρώσεις. Έλα που εδώ δεν είναι τέτοια διαδικασία και λέει ψέματα, ψέματα, ψεύτης, ψεύτης του χειρίστου είδους. Διότι από το Σύνταγμα ακόμα, αλλά και από το νόμο τον συγκεκριμένο, το νόμο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τον 4706 του 20, είχε δοθεί δυνατότητα να νομιμοποιούνται διάφορα αυθαίρετα κλπ, που όμως εξαιρούν διαροπάλου τις περιπτώσεις καταπατήσεων αιγιαλού, τις περιπτώσεις καταπατήσεων δημοσίου χώρου και δεν τις βάζουν πουθενά. Και το λέει και ο ίδιος ο Άδωνης. Είναι, λέει, αυτό είναι το δεύτερο σκέλος που για ακόμα μία φορά επιβεβαιώνει ότι λέει ψέματα. Γιατί για να την πει στον Τσίπρα, του λέει δεν τα κάνατε τα 5 χρόνια που ήσασταν εκεί, δεν τα γκρεμίσατε, αλλά αυτά είναι 20 και 25 χρόνια. Λοιπόν, αυτά που είναι 20 και 25 χρόνια, έρχεται τώρα ο υπουργός να σου πει ότι ο λόγος, βρε παιδί μου, δεν κατάλαβες καλά, ο λόγος που τα αφήνουμε είναι ότι να τώρα μέσα στον κορονοϊό δεν προλάβα να τα ρυθμίσουνε. Πρώτον, ο νόμος δεν προβλέπει καμία ρύθμιση για αυτές τις κατασκευές που έχουν καταπατήσει δημόσιο χώρο. Δεύτερον, είναι εκεί 20 και 25 χρόνια και έχει τελεσίδικα πρωτόκολλα κατεδάφισης πάνω από ότι έχουν κριθεί ότι ήταν αριθμιστή και εσύ το κάνεις γαργάρα και εκβιάζεσαι από τα πελατάκια για να τους κάνεις το χατήρι. Τόσο ξεκάθαρα. It is all my love. Oh. το ζήτημα των αυθαιρέτων κατασκευών και υπέργολες τώρα στο Λασίθι και στη Νικήτη Χαλκιδικής είναι το έλασον, είναι ψηλοπράγματα. Εδώ σου λέει ότι το νομοσχέδιο, ο νόμος πια ψηφίστηκε χθες το βράδυ για τις δημόσιες συμβάσεις, ανοίγει κάτι παράθυρα για αυθαιρεσίες και για παρανομίες. Τι παράθυρα, παιδί μου, μπαλκονόπορτες ολόκληρες, να μπαίνει το φως, να λιαζόμαστε, να γουστάρουμε. Διότι δίνει το δικαίωμα στους εργολάβους όχι μόνο να καθορίζουν αυτή τις διαδικασίες, αλλά να κάνουν τους ελέγχους. Δεν μπορεί το κράτος, ρε παιδί μου, να πηγαίνει να ελέγχει κάθε έργο. Θα πηγαίνει ο εργολάβος και εμείς θα ελέγχουμε δειγματοληπτικά σε ένα 20% που μετά από παρεμβάσεις, λέει, της αντιπολίτευσης έγινε 40% το που θα πηγαίνει δειγματοληπτικά. Αυτό, ξέρετε, μου θυμίζει λίγο τον αλγόριθμο Εύα. Ναι, ότι εμείς θα έρχονται τουρίστες, αλλά εμείς με έναν έξυπνο τρόπο που θα ξέρουμε από πριν ποιοι είναι με βάση το από πού έρχονται και τα χαρακτηριστικά τους, θα πηγαίνουμε και θα κάνουμε ελέγχους στοχευμένους και θα πέφτουμε σίγουρα πάνω στον κορονοϊό, είναι βέβαιο, ρε παιδί μου, και έτσι ελέγξαμε τον έναν στους 10 τουρίστες και είδατε τι έγινε με τον κορονοϊό. Έτσι τώρα και εκεί. Θα κάνει μόνος του εργολάβος τη μελέτη, θα την ελέγχει μόνος του με δικό του ανεξάρτητο μηχανικό, θα καθορίζει αυτός τους όρους, θα λέει ότι εντάξει, μια χαρά τα πήγα και άρα δεν υπάρχει ζήτημα. Και μετά σε όλο αυτό το σύστημα του έργου, κάνεις ένα δρόμο, ρε παιδί μου, δεν θα μπορεί να μην έχει περάσει ποτέ το κράτος να ελέγξει. Θα παραλαμβάνει και το έργο. Ναι, αν πέσει τώρα στο 20 με 40% που θα γίνει το δειγματοληπτικός έλεγχος από το κράτος, γιατί αργούμε, μωρέ, με τους ελέγχους και εμείς θέλουμε τα έργα γρήγορα, καταλάβατε. Μιλάμε για τέτοια πράγματα συμβαίνουν, ενώ εσύ ασχολείσαι με το αν θα πάω από εδώ μέχρι τη γιαγιά. Σας έπριξα με τη γιαγιά, εντάξει, αν το βάζω σαν παράδειγμα, αν θα πάω από εδώ μέχρι τον άνθρωπό μου για να τον δω και αν θα με σταματήσει στον δρόμο και αν θα έχω να αποδείξω ότι όντως είναι η γιαγιά μου. Και ενώ εσύ ασχολείσαι με αυτό, με το ότι δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις μετά τις 6 και τις 7 το απόγευμα, με το γεγονός ότι είσαι μέσα και δεν μπορείς να πας με το αυτοκίνητο για περπάτημα σε μια πιο μακρινή περιοχή. Τέτοια πράγματα, αυτά απασχολούν τους πολίτες και δικαίως φυσικά. Αλλά όσο εσύ είσαι εκεί και λες, κοίτα ρε παιδί μου τι συμβαίνει, αφού έχεις, εννοείται, και τον καημό, μην κολλήσω, μην πεθάνω, μην πάω σε καμιά εντατική κλπ. Εννοείται ότι αυτό είναι το υπόβαθρο. Ο άλλος από δίπλα περνάει για τις δημόσιες συμβάσεις, έλα μωρέ να κάνουν ό,τι γουστάρουν οι εργολάβοι. Και παραπάνω ακόμα, τους δίνει και τα κλειδιά των περιοχών Natura. Λέει, μπορούν μέσα σε περιοχές που δεν επιτρεπόταν κανονικά, μπορούν, ρε παιδί μου, να τις κόβουν σε κομμάτια τις περιοχές, να κάνουν μια ειδική μελέτη για ένα κομμάτι της περιοχής Natura και πάλι με τον ίδιο τρόπο να την ελέγχουν μόνοι τους κλπ. Κλπ. Και να πηγαίνουν να κάνουν το έργο. Για να είναι, λέει, πράσινες, αυτό είναι ανεμογεννήτριες από ό,τι καταλαβαίνετε τώρα, έτσι, κυρίως για ανεμογεννήτριες γίνεται αυτό, αλλά και για άλλα πραγματάκια. Γίνονται δουλίτσες, παιδιά, ενώ εσύ ασχολείσαι με τον κορονοϊό, μην παραπονιέσαι, εντάξει. Everybody gets a bad break, a little hit of pain and sorrow. Just forget about tomorrow, keep on singing. Shine, electric city, shine. From the back of the cold beyond, out to the end of the line. Εννοείται ότι το νομοσχέδιο το κατακεράβνωσε όλη η αντιπολίτευση με αυτά τα πράγματα και καλά του έκανε. Φυσικά και δεν το ψήφισε μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Εκείνη τη μικρή ερωτησούλα, όταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον αυτά που κυβέρνησαν, γιατί για το ΚΚΕ δεν έχω να πω τίποτα, ή για το, ούτε για το Βελόπουλο ακόμα. Ο Βελόπουλος είπε ότι όλα είναι αυτά συνωμοσίες των ξένων, γιατί ξένες εταιρείες θέλουν να έρθουν. Μόνο αν ήταν δικές μας, δεν πειράζει να καταπατούν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ούτε για το Βελόπουλο έχω να πω, δεν έχει ασκήσει διοίκηση, ούτε για το Βαρουφάκη έχω να πω. Μάλλον ο Βαρουφάκης άσκησε, αλλά σε άλλο κομμάτι. Εδώ, ΣΥΡΙΖΑ επισήμως και ΚΙΝΑΛ, που μου βγαίνουν με ένα περιβαλλοντικό αυτό, ότι καταπατάτε εδώ το αυτό κλπ. Όταν ήσασταν εσείς, πού ήταν, ρε παιδιά, το θέμα του περιβάλλοντος? Πού ήταν επί Πασόκ, ας πούμε, που σαρώθηκαν τα πάντα? Πού ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ, που υποτίθεται ότι ήταν και της αριστεράς και της οικολογίας, μην ξεχάσετε, και της οικολογίας ακόμα είναι. Ο συνασπισμός είναι της, συνασπισμός της αριστεράς και της οικολογίας, η κύρια συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ, που μου έφερνες εξορίξεις, που μου έφερνες ανεμογεννήτριες επίσης με πιο χαλαρό πλαίσιο, όχι τόσο, όχι τόσο, εντάξει, άμα το βάλεις σε διαβάθμιση, ναι, το μη χείρον βέλτιστο, συγγνώμη, εμένα δεν μου φτάνει αυτό, δεν μου κάνει, συγγνώμη, που μου έφερνες ειδικά περιβαλλοντικά, που μου έφερνες καζίνο, για παράδειγμα στην Κρήτη, θυμάστε το μόνο, έλεγε ο Πιτσιόρλας ήταν, αναρωτιέμαι πως δεν μπορεί να έχει η Κρήτη να μην έχει καζίνο, έτσι έλεγε, αριστερός υπουργός οικονομικών, που για τη Μονή το Πλού έβαζε στην υπογραφή σου την οικολογική κυρία Τσιρόνη, των οικολόγων, τα θυμάστε αυτά, δεν ξεχνάμε που να πάρει ευχή. Και τώρα έχεις εδώ νομοσχέδια αντιπεριβαλλοντικά του Χατζηδάκη, αυτό που πέρασε πριν από μισό χρόνο, και αυτό εδώ τώρα για τις δημόσιες συμβάσεις, που το κάνουν σώπατο, που λένε και στο χωριό μου. Δηλαδή είναι, το κράτος έχει συνέχεια. Το κράτος έχει συνέχεια, θέλω να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Και τώρα υποτίθεται ότι υπάρχει και ένα μεγάλο ερώτημα, και πάντα θα τίθεται αυτό το ερώτημα, διότι εντάξει, την αντιπολίτευση και καλές οι κορώνες, θα τα πάρεις πίσω όλα αυτά? Θα τα πάρεις, παιδί μου, πίσω όλα αυτά? Δηλαδή θα σταματήσουν οι εργολάβοι να έχουν, θα ακυρωθούν αυτά με ένα νόμο και ένα άρθρο, τα θυμάσαι? Ή θα πάμε σε μια λογική, έλα μωρέ τώρα, ότι έγινε έγινε, πάμε να κάνουμε μια καινούργια αρχή και ένα βήμα μπροστά? Αφήστε τα, σας λέω, έχουμε μπλέξει άσχημα. Δεν θα πέσω βέβαια στην παγίδα. Τώρα κυβέρνηση είναι ο Μητσοτάκης και ο Άδωνης και ο Χατζηδάκης. Όταν θα έρθει ο Τσίπρας θα τα λέμε για αυτούς. Απλά δεν ξεχνάμε, αυτό θέλω να πω. Αλλά τώρα η κυβέρνηση φέρνει ένα πλαίσιο για τις συμβάσεις και έχει φέρει κι άλλον ένα νόμο για το περιβάλλον πριν από 6 μήνες, που σε συνδυασμό αυτά τα δύο τα σαρώνουν όλα. Για να μην πω άλλη λέξη τώρα που δεν κάνει στο ραδιόφωνο, τα σαρώνουν. Όλα, όλα όμως. Βεβαίως, μια που μιλάμε για δημόσιες συμβάσεις, εχθές ακούστηκαν σημεία και τέρατα στη Βουλή. Όχι ότι δεν τα ξέραμε και αυτά, αλλά ξέρεις, όταν τα βάζεις στη σειρά, διαβάζεις το ένα, διαβάζεις το άλλο, διαβάζεις το τρίτο, και μέχρι να φτάσεις στο τελευταίο, δηλαδή έχει συχαθεί τόσο πολύ που λες, άντε να μην, καλύτερα να μην ακούω. Τι να σας πω τώρα, ειδικά για την κυρία Σοφία Νικολάου, τη Γενική Γραμματέα Αντιγκλιματικής Πολιτικής, η οποία είναι στο επίκεντρο και λόγω Κουφοντίνα φυσικά, και θα σας πω παρακάτω και τις τελευταίες εξελίξεις από αυτού. Δεν ξέρω αν επειδή είναι λόγω Κουφοντίνα στο επίκεντρο, βρέθηκε και στο επίκεντρο για τις δημόσιες συμβάσεις, αλλά εδώ έχει κάνει σημεία και τέρατα. Τι να σας πω, παιδιά, εδώ λέει 500 χιλιαρικάκια. Γιατί τα έβγαλε ο Τσίπρας ένα-ένα, τι τα έδειχνε στον Άδωνη, να τι έχετε κάνει κι εσείς. 500 χιλιαρικά και για υπηρεσίες καθαρισμού με ανάθεση σε εταιρεία, η οποία διαχρονικά ασχολείται με τη διοργάνωση συνεδρίων, όχι με καθαρισμούς. Ακούστε όμως και το καλύτερο, άλλη σύμβαση για αγορά μέσων ατομικής προστασίας σε 232.000 λεφτουδάκια είναι αυτά, μη σας φαίνονται λίγα, 232. Ακούστε όμως πως είναι μια εταιρεία η οποία λέει συστήθηκε στις 29 Μαρτίου του 20, πριν από ένα χρόνο. Τι φτιάξανε, ρε παιδί μου? Μαζεύτηκαν 5 άνθρωποι και είπανε, φτιάχνουμε μια εταιρεία που να κάνει απολυμάνσεις στις φυλακές. Και τι φτιάξανε? Όλος τυχαίως η προσφορά για τα 232 χιλιάρικα για τα μέσα απολύμανσης και ατομικής προστασίας δόθηκε στις 30, την άλλη μέρα, δηλαδή με το που τη φτιάξαμε σήμερα. Άντε παιδιά, είπε ο ένας, έχω και μια δουλίτσα να την κάνουμε αύριο. Και όλο τυχαίως την άλλη μέρα την πήρανε τη δουλειά. πες μου εσύ που είσαι έξω εκεί μικροεπαγγελματίας, έχεις ένα μαγαζί, έχεις μια μικρή επιχείρηση, πες μου που να σε πάρει ευχή, πότε, γιατί δεν πέφτεις στο δρόμο σου εσένα μια τέτοια δουλίτσα. Δηλαδή να φτιάξεις την εταιρεία σήμερα και την άλλη μέρα, όταν όμως σου λέω την άλλη μέρα, κυριολεκτό την άλλη μέρα να έχεις την πρώτη σύμβαση 230 χιλιάρικα. Δηλαδή πραγματικά μεγάλη κολοφαρδία, συγγνώμη τώρα που εκφράζομαι έτσι, μεγάλη τύχη ρε παιδί, δηλαδή να τον πάρουμε αυτόν που έφτιαξε την εταιρεία, να είναι επιχειρηματικός σύμβουλος, να μας πει πότε φτιάχνουν τις εταιρείες, πότε είναι τα φεγγάρια γεμάτα, να φτιάχνουμε εταιρεία και την άλλη μέρα να παίρνεις 230 χιλιάρικα έτσι επειδή, να έτυχε. Και έχει και άλλα που είπε ο Τσίπρας εχθές. Άλλα 300 χιλιάρικα για κάλυψη αναγκών των καταστημάτων σε εταιρεία που εμπορεύεται τρόφιμα και ποτά, των καταστημάτων κράτησης εννοώ, των φυλακών δηλαδή. Άλλα 47 χιλιάρικα με απευθείας ανάθεση για προμήθεια υγειονομικού υλικού και την κάλυψη αναγκών σε μια εταιρεία που κατασκευάζει αμορτισέρ αυτοκινήτων. Τι να σας πω, τα διαβάζω, δεν ξέρω, δεν έχω στοιχεία. Στη Βουλή ακούστηκαν εχθές και μάλιστα από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για την κυρία Σοφία Νικολάου, τη Γενική Γραμματέα Αντιγκληματικής Πολιτικής. Εταιρεία που κατασκευάζει αμορτισέρ αυτοκινήτων, προμηθεύει τις φυλακές με υγειονομικό υλικό. Τι να σας πω τώρα, δεν θέλω να αφήσω τη φαντασία μου αχαλήνωτη, να σκεφτώ πώς το αμορτισέρ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υγειονομικό υλικό, αλλά δεν ξέρω. Αλλά λέει 229 χιλιάρικα σε επιχείρηση που εμπορεύεται εποχιακά είδη διακόσμηση σπιτιού και καρναβαλικές στολές για τις φυλακές. Άλλα 147 χιλιάρικα για να πάρουν γάντια νητριλίου, τώρα που είναι και της μόδας τα γάντια. Μόνο που το θέμα είναι πόσο κάνουν τα γάντια, λέει, σε άλλες ιστορίες, σε άλλες προμήθειες είναι κούραση να τα διαβάσεις ρε παιδί μου, πραγματικά πόσο μάλλον να κάθεις και να αντιπαρατεθείς με όλα αυτά. Τέλος πάντων, το γαντάκι 8,85 ευρώ, αυτά τα ειδικά γάντια εν πάση περιπτώσει, είναι η μέση τιμή που πήρε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για άλλη προμήθεια. Η κυρία Νικολάου έδωσε με απευθείας ανάθεση σε τιμή που ήταν λίγο έτσι τσιμπημένη, αντί για 8,85 ήταν 17,5, δηλαδή ακριβώς τα διπλά. Δεν βαριέσαι, δικά σου είναι, δικά της είναι. Και δεν είναι μόνο η κυρία Νικολάου, και τα ΕΛΤΑ λέει το κάναν αυτό το κόλπο με την εταιρεία που είχε φτιαχτεί την προηγούμενη μέρα. Τα ΕΛΤΑ φτιάξανε, λέει, μια ιστοσελίδα, ένα ηλεκτρονικό έργο εν πάση περιπτώσει για κατασκευή ηλεκτρονικής αγοράς. Να μπορείς κάτι να κάνεις από το site των ΕΛΤΑ, φαντάζομαι να αγοράσεις, ξέρω εγώ, φακέλους, γραμματόσημα, δεν ξέρω τι. Και ήταν το κόστος 250 χιλιαρικάκια. Μόνο που η εταιρεία που πήρε το έργο, με απευθείας ανάθεση εννοείται, δεν θέλω να τα ρωτάτε αυτά, ήταν συσταθήσα την προηγούμενη ακριβώς μέρα. Κοίτα ρε να δεις κάτι τυχεροί άνθρωποι που φτιάχνουν εταιρείες και την άλλη μέρα έχουν από 250 χιλιάρικα. Τέλος πάντων, μην σας κουράζω τώρα και άλλα και άλλα. Γίνεται ένα πάρτι, όπως καταλαβαίνετε, ένα πάρτι διαχρονικό εις βάρος των χρημάτων του ελληνικού λαού, αλλά εδώ πέρα, σε αυτές τουλάχιστον τις καταγγελίες, δεν ξέρω αν έχει να απαντήσει κάτι η κυρία Νικολάου. Η οποία κυρία Νικολάου πάντως απάντησε για το αίτημα του Κουφοντίνα και στην ουσία έδωσε η ίδια μόνη της απάντηση και δικαίωση στα επιχειρήματα της συνηγόρου, της Ιωάννας Κούρτοβικ, του Κουφοντίνα, που έλεγε ότι δεν μπορεί να ασκήσει ένδικα μέσα διότι δεν μας έχετε βγάλει καν την απόφαση. Και στο αίτημά του για την μεταγωγή του στον Κορυδαλό απαντά με έγγραφό της η κυρία Νικολάου μετά από 57 ημέρες απεργίας πείνας του κρατούμενου ότι ναι, το αίτημά σας είναι στην Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών και είναι ακόμα υπό εξέταση. Αλλά παρόλο που είναι υπό εξέταση, τόσες μέρες λέει, γιατί δεν πάτε να το προσβάλλετε. Το αίτημα που είναι υπό εξέταση, την απόφαση που δεν έχει βγει ακόμα, γιατί δεν πάτε στα δικαστήρια να την προσβάλλετε. Καταλαβαίνετε γιατί παράνοια μιλάμε. Και το θέμα του Κουφοντίνα βεβαίως καταλαβαίνετε ότι προσφέρεται, είναι και η ατυχής δήλωση του Τσίπ, του Δρίτσα, όχι του Τσίπρα, του Δρίτσα, που τη μάζεψε, την ξαναμάζεψε, την ξαναμάζεψε, την έφερα από εδώ, την έφερα από εκεί, τέλος πάντων. Η πίεση όλη αυτή, να εσείς υποκινείτε και υποθάλπτετε τους τρομοκράτες, υποθάλπτετε όχι υποκινείτε, τους τρομοκράτες, και άρα εσείς που μιλάτε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και εγώ είμαι μέσα σε αυτούς, άρα είστε υποστηρικτές των τρομοκρατών, και είναι πολύ εύκολη αυτή η κουβέντα να βάλεις τους μισούς από εδώ, μισούς από εκεί, και ο άνθρωπος πεθαίνει. Ναι, ο καταδικασμένος δολοφόνος, ο τρομοκράτης, ο 11 φορές σε ισόβια, τώρα πεθαίνει γιατί το κράτος δεν τηρεί τον νόμο, γιατί από την ώρα που πέρασε το κατώφλι της φυλακής είναι πια κρατούμενος που έχει δικαιώματα και για τα δικαιώματα αυτά που δεν του αναγνωρίζονται κάνει απεργία πείνας. Και είμαστε σε αυτό το παιχνιδάκι, όχι εσείς, όχι εμείς υποθάλπτουμε την τρομοκρατία, και ο άνθρωπος περιμένει τη δικαίωσή του. Και σε όλο αυτό το σκηνικό περιμένετε την κυρία Νικολάου, που δίνει ωστόσο και απευθείας αναθέσεις από εδώ και από εκεί, να κινείται με βάση το νόμο και το δίκαιο. Τι να σας πω. Απάντησε ο Άδωνης. Μη φοβάστε, δεν θα βάλω και αυτή την απάντηση, σας τα πω εγώ με δικά μου λόγια. Απάντησε ο Άδωνης, γιατί το θέμα σας είπα ήταν για το νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις. Όταν λοιπόν ο Τσίπρας έλεγε για τις συμβάσεις της Νικολάου, όλα αυτά που σας έλεγα πριν, σε εταιρείες που φτιάχτηκαν την προηγούμενη μέρα και απευθείας αναθέσεις κλπ, βγήκε μετά ο Άδωνης, όπως ήταν αναμενόμενο μάλλον, και είπε, δεν είπε τίποτα για τις συμβάσεις και τις αναθέσεις. Δεν είπε τίποτα για τις καταγγελίες αυτές. Ξέρω γιατί σας τσούζει Νικολάου, επειδή σας πονάει με το θέμα του Κουφοντίνα. Και άρα μετά, άστο έγινε, καταλαβαίνετε εκεί το συμπούρμπουλο. Και μια που λέμε για λεφτά, έτσι για να σας ενισχύσω το αίσθημα της πίστης, έρχεται και Σαρακοστή. Να ξέρετε ότι ο Πρωθυπουργός έχει ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα της Εκκλησίας, ώστε να στηρίξει το κράτος της Μητροπόλης, όχι μόνο για το μισθό των ιερέων, που θυμάστε τη κουβέντα κάναμε μεγάλη για το χωρισμό κράτους Εκκλησίας κλπ, και τα καλυμμέντα εκεί του Τσίπρα και όλο αυτό το πράγμα τότε που βλέπαμε, που φυσικά όταν ήρθε η δεξιά του κυρίου γίναμε ένα σώμα, κράτος και εκκλησία, και τώρα πάμε και ένα βήμα παραπάνω, διότι ο κορονοϊός, ναι ο κορονοϊός, τι να σας λέω, χαμός. Ο κορονοϊός λοιπόν είναι αυτός που αναγκάζει την κυβέρνηση να βάλει κι άλλο βαθιά το χέρι στην τσέπη, και για το πολιτικό προσωπικό τους λαϊκούς δηλαδή, όχι πολιτικό προσωπικό, τους ανθρώπους που δεν είναι ιερωμένοι αλλά που εργάζονται στις εκκλησίες, βάλτε ψάλτες, νεοκόρους, όλο το προσωπικό αυτό, που τώρα καταλαβαίνετε το παγκάρι δεν, αλήθεια είναι ότι το παγκάρι τώρα δεν, αλλά που θα πάει πάλι να πάρει το μπικικίνι, που να πάει στα ενίκια των κτηρίων που έχει η εκκλησία και η Μητροπόλη στη διάθεσή τους και που έτσι κι αλλιώς δεν πληρώνουν έμφυα και που έτσι κι αλλιώς δεν φορολογούνται και που έχει έσοδα τρελά η εκκλησία και να πλέει. Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν θέλω να λέτε τέτοια. Αφήστε που είστε βλάσφημοι και αρχίζω να πιστεύω έτσι ότι με την πίστη σας κάτι δεν πάει καλά. Δεν θέλω να ακούσω τέτοια πράγματα. Στο κράτος θα πάει και θα τους πληρώσει και αυτούς το κράτος κανονικά. Και τα ενίκια θα πηγαίνουν στο ταμείο της εκκλησίας. Τι θέλετε τώρα, άντε. Was it for real? Damn sure. What was the deal? A pretty girl is 24. So is she cute? She couldn't wait. Cinnamon queen. Let me update. What did she say? She said she loved to rendezvous. She asked me what we were gonna do. So we stopped with a bottle of Moet for two. Monday. Took her for a drink on Tuesday. We were making love by Wednesday. Η λύση λέει αυτή. Κρίθηκε απαραίτητη, καθώς εδώ και ένα χρόνο τα οικονομικά των Μητροπόλεων έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα πολλές δράσεις να έχουν αναστολεί, να έχουν ανασταλεί, συγγνώμη, ή να έχουν περιοριστεί σε ποσοστό 80%. Καταρχάς, εκεί στις κηδείες, δεν είχαμε πει εκεί στην Αττική ότι η Μητροπόλης που θα πληρώνει, που το αύξησε, το πήγε στο Θεό το κόστος για την κηδεία. Από τα 50 το πήγε στο 250, στο 150, δεν θυμάμαι τι ποσό. Εκεί δεν βγαίνουν, ούτε με τις κηδείες βγαίνει. Οπότε τώρα έρχεται το ταμείο και λέει εδώ είμαστε εμείς, πάρτε. Μόνο που ξέρεις κάτι, αυτή τη φράση αν βγάλεις στην εκκλησία εδώ και ένα χρόνο τα οικονομικά των Μητροπόλεων, λέει, βγάλε το Μητροπόλεων. Εδώ και ένα χρόνο τα οικονομικά των νοικοκυριών, τα οικονομικά των μικρών επιχειρήσεων, τα οικονομικά των ανθρώπων που τα βγάζουν δύσκολα, τα οικονομικά της μικρής επιχειρηματικότητας, της εστίασης, του εμπορίου, των όλων έχουν μειωθεί και σε πολλές περιπτώσεις έχουν περιοριστεί σε ποσοστό 80%. Εκεί τι κάνεις? Εκεί δίνεις, λέει, επιστρεπτέα προκαταβολή. Ναι, επιστρεπτέα όμως. Ή δίνεις την αναστολή και πληρώνεις το προσωπικό, και άρα γιατί να μην πληρώσουμε και στους ιερείς το προσωπικό? Ναι, μόνο που υπάρχει μια μικρή διαφορά, ότι εκεί φορολογείς κιόλας, ενώ στην εκκλησία δεν φορολογείς, ότι εκεί περιμένεις, ας πούμε, του κάνεις έκπτωση του επιχειρηματία για την προκαταβολή φόρου για την άλλη χρονιά και του λες εντάξει δεν τη θέλω όλη την προκαταβολή, με βάση το τι έβγαλες το 19 θα μου πληρώσεις του 21 την προκαταβολή δια 2, γιατί έχουμε τον κορονοϊό. Έλα που η εκκλησία όμως δεν πληρώνει ούτε επιστρεπτέα ούτε προκαταβολή φόρου ούτε καν φόρο, γιατί... Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια μικρή αδικία. Αλλά τι να κάνεις, αυτά τα ρυθμίζει ο Θεός, δεν είναι των ανθρώπων, είναι του Θεού αυτά τα πράγματα, οπότε και εγώ μάλλον δεν πρέπει να πολύ ασχολούμαι, γιατί καταλαβαίνετε, βλέπει και ο Θεός από πάνω. Με αυτό εδώ σας χαιρετώ, σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Όσο γίνεται μέσα σε αυτά τα πράγματα που ζούμε να ξεκουραστείτε, να ηρεμήσετε, αν και δεν έχεις και πολλές πιθανότητες και πολλές προϋποθέσεις για να ηρεμήσεις, και θα τα πούμε ξανά από Δευτέρα. Καλή συνέχεια, να είστε καλά, καλή δύναμη.